Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Mimo apeli o ostrożność, to był wyjątkowo tragiczny, długi weekend na polskich drogach. Europa będzie wspierała Kijów tak długo, jak to konieczne, powiedziała Ursula von der Leyen przed dzisiejszą wizytą prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie. Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Cincinnati. To był jeden z najtragiczniejszych długich weekendów na polskich drogach od lat. Tylko w piątek w wypadkach zginęło 21 osób. Policja zatrzymała ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Najczęstsze przyczyny wypadków to nadmierna prędkość, niezachowanie bezpiecznej odległości i wymuszanie pierwszeństwa, mówi były policjant, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, Marek Konkolewski. My nie doceniamy potęgi prędkości, bo siedzimy we wnętrzu komfortowego, wyciszonego samochodu i gdy jedziemy z prędkością 100 km na godzinę i uderzymy w drzewo, w inny pojazd, w słup, to uderzenie moglibyśmy porównać, gdybyśmy ten samochód zrzucili z 10. piętra na ziemię. Marek Konkolewski jako kolejny powód wypadku wymienia zmęczenie, znużenie czy zaśnięcie za kierownicą. Poparcie dla wszelkich inicjatyw pokojowych wyrazili uczestnicy spotkania tzw. koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Polskę reprezentował szef dyplomacji. W trakcie spotkania podkreśliłem, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji, napisał na platformie X wicepremier Radosław Sikorski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będą mu towarzyszyli przewodnicząca Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO oraz przywódcy Niemiec, Francji, Włoch i Finlandii. Europa będzie wspierać Kijów tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój, powiedziała Ursula von der Leyen i podkreśliła, że Ukraina musi otrzymać od Donalda Trumpa gwarancję bezpieczeństwa. Ukraina musi być w stanie utrzymać swoją suwerenność i integralność terytorialną. Nie może być żadnych ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych ani w postaci współpracy z państwami trzecimi, ani pomocy ze strony państw trzecich. Żadnych ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych. Europejscy przywódcy zgodzili się z dewizą, że trzeba doprowadzić do zakończenia zabijania ludzi, powiedział po rozmowie europejskich przywódców rzecznik MSZ Paweł Wroński. Ale żeby doszło do owego pokoju, nie można negocjować pokoju pod spadającymi bombami. Więc jakakolwiek forma zawieszenia, przerwania ognia, rozgraniczenia ognia jest zdaniem uczestników koalicji chętnych warunkiem do rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów pokojowych. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli, że nadal będą wspierać Ukrainę militarnie i finansowo. W Warszawie sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu przed Sejm przeszedł marsz dla Palestyny. Protestujący zwracali uwagę na bardzo trudną sytuację w Strefie Gazy, a działania Izraela określili mianem ludobójstwa. Wezwali też polskie władze do nałożenia sankcji na ten kraj. Jestem przeciwnikiem wspierania rządu Izraela, jestem przeciwnikiem wspierania poczynania tegoż rządu. Jestem także przeciwnikiem współpracy międzynarodowej z organami, które bezpośrednio finansują to ludobójstwo. Widzę, co się dzieje na ziemi palestyńskiej. Boli mnie to podwójnie, ponieważ sama jestem pochodzenia żydowskiego, więc nie jako ludzie, z którymi no, gdzieś czuję się związana, przeprowadzają ludobójstwo tak na innym narodzie. Już prawie 2 lata mijają. Odkąd Izrael prowadzi ludobójstwo na narodzie palestyńskim w Strefie Gazy. Prowadzi ludobójstwo, kiedy cały świat się przygląda, ale nie tylko. Wielu z protestujących miało flagi Palestyny. Na transparentach były hasła przestańcie głodzić Gazę i stop ludobójstwu. Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Cincinnati. W półfinale pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Cały mecz grałam po prostu swój tenis, a nie patrząc na to, co się dzieje po drugiej stronie siatki. Starałam się grać z rotacją intensywnie, ale właśnie solidnie, więc cieszę się, że byłam po prostu przez cały mecz na tym dobrym poziomie gry i koncentracji. W finale Iga Świątek spotka się z Włoszką Jasminę Paolini. Stawką dzisiejszego meczu jest także pozycja wiceliderki światowego rankingu. Jeśli Polka wygra, wyprzedzi drugą obecnie Amerykankę Coco Gauff, która w Cincinnati odpadła w ćwierćfinale. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra, jedynie w 3 miejscach dobra. Około 10% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia w związku z silnym wiatrem na Zalewie Szczecińskim oraz na rzece Iławce w województwie warmińsko-mazurskim. W lasach w całym kraju mamy zagrożenie pożarem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przetrwaliśmy falę upałów. Czas na chwilę oddechu. Dziś w większości kraju 20 parę stopni Celsjusza. Najcieplej ma być w okolicach Szczecina do 25 stopni. Na ogół słonecznie, ale na północnym wschodzie kraju i w centrum zachmurzenie może być okresami duże i w tych rejonach możliwe przelotne opady deszczu. Tak się zapowiada poniedziałek. Tak zaczynamy nowy tydzień. Dziś 18 sierpnia, jest 6:05, a na poranną audycję w Trójce zapraszają Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. I Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, Little Lies. Takie słodkie kłamstewka na pewno są kuszące, ale nie w przypadku porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, długi weekend zakończony, czas na poniedziałek. O, miałem nie kłamać. Prawda prosto w oczy i w uszy. Oj, działo się sporo w ostatnich dniach w Polsce i na świecie. Będziemy te wydarzenia podsumowywać, chociażby słynne spotkanie na Alasce. Jakie są echa rozmów Trumpa z Putinem? Czego spodziewać się teraz? Oczywiście powiemy o tym w porannej audycji około 7:40, zapewne także w przeglądzie prasy. I co jeszcze się działo? Na pewno dużo ślubów i wesel. Przecież to termin idealny, ten długi weekend. No i ważne, sierpień ma R w środku. Zakładam, że państwo też mogli mieć okazję do weselnej zabawy. O weselach też powiemy jeszcze przed 7:00. Długi weekend, co jeszcze przyniósł? O, w chińskim Chengdu zakończyły się igrzyska sportów nieolimpijskich The World Games. 34 dyscypliny, ponad 3,5 tysiąca sportowców

i tak też było w tym przypadku, to te wyniki na treningach są jednak czasem wyższe ze względu właśnie na to, że przy wyższej wadze jest łatwiej dźwigać w tym sprzęcie. Powiedzmy o tym sprzęcie, bo rozumiem, że to na przykład takie taśmy, którymi miałaś przy tym przysiadzie owinięte kolana i które na nagraniu dobrze widać, zwłaszcza kiedy wychodzisz na pomost i schodzisz z pomostu niczym Terminator. Tak, w trójboju sprzętowym właśnie możemy używać bandaży na kolana, takich specjalnych kostiumów, jakby delikatnie usztywniających ciało, że tak powiem, do przysiadu i do martwego ciągu, oraz takiej koszulki specjalistycznej do wyciskania leżąc. I co ten sprzęt sprawia? On przede wszystkim usztywnia nasze ciało i pozwala nam jakby przechodzić te najcięższe momenty w bojach. Czyli przykładowo pomaga nam wycisnąć w wyciskaniu leżąc z samego dołu z klatki albo odbić się z samego dołu w przysiadzie. Rozumiem, czyli normalnie chodziłabyś ze zgiętymi kolanami, bez tego sprzętu. Tak, normalnie tak. Zuza, powiedz, jak podobały ci się te igrzyska, no bo one się już zakończyły. Ja oglądałem nieco transmisji i raczej smutno tam było. Tak, nie, mi się całkiem podobało. Też tak porównywalnie z poprzednimi World Gamesami. Też myślę, że dużo lepiej tak organizacyjnie to wyglądało. Nie było żadnych dużych kolejek, na przykład do wydania akredytacji, co miało miejsce na poprzednich zawodach. Nie było problemów z komunikacją, wszystko było punktualne, więc pod takim względem organizacyjnym, no myślę, że wszystko fajnie. Te poprzednie igrzyska to były igrzyska The World Games w Birmingham w Stanach Zjednoczonych i tam nie zdobyłaś złotego medalu, więc ja się nie dziwię, że te ci się podobają bardziej. No tak, tak też może być. Zuzanna Kula, mistrzyni igrzysk The World Games, była gościnią Trójki o poranku. Zuza, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję, również dziękuję. I spokojnie wracajcie do kraju. Dobrze, dzięki. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. Here in your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning. Let's make this moment last. You may find yourself out on him for me. Could you accept it? Give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm falling your blood. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. 223 kg w przysiadzie ze sztangą w wykonaniu Zuzanny Kuli, ważącej niecałe 52 kg. O ile o Messi, chyba powinien oddać tytuł atomowej pchły. Zuzie gratulujemy rekordu i złota igrzysk The World Games, a przy okazji możemy zrobić sobie chyba rekordowy poranek w trójce. Proszę bardzo, proszę się chwalić swoimi rekordami, 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Ja na przykład dzierżę bardzo nieoficjalny rekord województwa w pływaniu stylem grzbietowym na dystansie wanny. A co u Państwa? 2 dwójki i 7 trójek. Jest 6:23. Przegląd prasy. Po nocy zawsze przychodzi świt, a to często oznacza wieści zza oceanu. Gdy u nas jest noc, Donald Trump buszuje w mediach społecznościowych. No i tym razem znów stworzył serię postów na platformie Truth Social. O tych postach pisze m.in. portal CNN. W przededniu niezwykle ważnych rozmów z prezydentem Ukrainy i liczną delegacją europejskich przywódców, Donald Trump zapowiedział przesłanie, jakie przekaże gościom w Białym Domu. To przesłanie brzmi: Zełenski musi zgodzić się na niektóre warunki Rosji, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. Co konkretnie napisał Trump? Cytuję: prezydent Ukrainy może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o powrocie Krymu, oddanego przez Obamę 12 lat temu bez jednego wystrzału, i nie ma mowy o wejściu Ukrainy do NATO. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. 3 wykrzykniki. Zdaniem dziennikarzy CNN wpis ukazuje presję, z jaką Zełenski będzie musiał się zmierzyć w poniedziałek, gdy Trump będzie dążył do zakończenia konfliktu. 2 wymienione wyżej warunki to dokładnie te, które Władimir Putin postawił w celu zakończenia wojny. Dziś to spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i kilkoma europejskimi przywódcami. Spotkanie w Białym Domu. Więcej o nim i o konsekwencjach piątkowej rozmowy na Alasce w porannej audycji powiemy po 7:30. A w przeglądzie prasy zostajemy za oceanem, choć za sprawą portalu polskieradio24.pl mogą tu Państwo znaleźć zdjęcia z największego statku wycieczkowego świata. Na morzach zadebiutował nowy gigant. Royal Caribbean wprowadziła do użytku statek Star of the Seas, który w sobotę wyruszył w pierwszy rejs z Port Canaveral na Karaiby, oferując miejsca dla ponad 5,5 tysiąca osób. Te liczby są imponujące. 364 metry długości, 67 metrów szerokości i aż 20 pokładów. To dużo więcej niż chociażby legendarny Titanic. Pasażerowie mają do dyspozycji 17 restauracji, 6 zjeżdżalni wodnych, lodowisko, symulator surfingu, 7 basenów i 10 jacuzzi. A na zdjęciach z pokładu wszystko wygląda nie jak statek, tylko jak miasto. Jak centrum dużego miasta. Proszę sprawdzić, kto nie wierzy. Polskie Radio 24.pl. Autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin. Bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój. Przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Na małe i duże plany remontowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 23 sierpnia polecamy. Farba ceramiczna Magnat Ceramic 2,5 litra teraz tylko za 99,97 oraz ekspresowy beton montażowy B40 25 kg za 27,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Minęła 6:31. Ma to czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy Charków. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 17 zostało rannych. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano też w obwodach sumskim, chersońskim i zaporowskim. Prezydent Ukrainy jest już w Waszyngtonie. Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i europejskimi przywódcami. Pokój musi być trwały. Nie tak jak lata temu, gdy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części Donbasu, a Putin wykorzystał to jako trampolinę do nowego ataku, napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli tego zechce, powiedział z kolei Donald Trump. Jak stwierdził, nie ma mowy o powrocie Krymu i członkostwie Ukrainy w NATO. W trakcie wczorajszego spotkania koalicji chętnych na rzecz Ukrainy podkreśliłem, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji, poinformował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski we wpisie na platformie X. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ponownie zadeklarowała wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Kolejny serwis Trójco 7. W poniedziałek odpoczywamy od upałów. Dziś w większości kraju 20 parę stopni Celsjusza. Najcieplej w okolicach Szczecina 25 stopni i na ogół ma być słonecznie, chociaż na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe zachmurzenie większe, co za tym idzie także przelotne opady deszczu. Zaczęliśmy dziś od rekordu, więc i Państwa zachęcamy do chwalenia się rekordami. Dwie dwójki i siedem trójek. W gimnazjum używaliśmy takiego programu, nie wiem czy ktoś w ogóle to pamięta, jak Tekla. To był program do jak najszybszego wpisywania klawiszy, które pojawiają się na ekranie i trzeba było zrobić jak najmniej błędów. Trzeba mieć jak najniższy ten wynik. I pamiętam, że miałem ponad 15 lat temu, miałem rekord szkoły. Wynik był 691. Przypominam, im mniej, tym lepiej. Czy ktoś w ogóle ten program pamięta? Kto pamięta? Ja z gimnazjum, z informatyki pamiętam tylko pokaż żółwia, schowaj żółwia. I nawet wpisałem te słowa w wyszukiwarce. Nie wiem, co Google teraz o mnie pomyśli, ale znalazłem. To był program do nauki programowania w języku Logo. Chociaż rekordów nie biliśmy. Dziś chwalimy się rekordami. 22 i 7 trójek. It's a nice day for a white wedding. nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your fancy wish? Hey, little sister, shotgun home, yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Billy Idol w trójce o poranku. A ja pomyślałem, że wypada uzupełnić informację o polskich medalistach Igrzysk The World Games. W Chengdu, przypomnę, 6 złotych medali wywalczyli reprezentanci Polski. Zuzanna Kula w trójboju siłowym, to już wiemy, z rekordem świata. Ale wygrywali też Kacper Majchrzak w ratownictwie wodnym, Szymon Kropidłowski w pływaniu z płetwami, Mateusz Malina i Julia Kozerska we freedivingu. Mateusz nawet 2 złota zdobył i to jest ta szóstka. 6 złotych medali, a łącznie było krążków polskich 14, bo jeszcze 6 srebrnych i 2 brązowe. Gratulacje, a kolejne Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games odbędą się za 4 lata w niemieckim Karlsruhe. O, i Paweł Turski od razu się wyprostował na krześle. Poprawiam je, Karlsruhe. Dobrze teraz? O, i pewnie byś się wybrał. Już się akredytuję, mówi. Co za stan, kocham to co. Boy. Co za stan. Zutaj Brassers w Trójce. Jedna z nowości na naszej antenie. Też znajdą ją Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą Trójkę. Jakby co. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy na wesele. To znaczy radiowo zapraszamy. Wesele bez pary to już nic dziwnego. Coraz więcej gości zamiast drugiej połówki szuka kompana na jedną noc zabawy. Media społecznościowe, internetowe fora to dziś bardzo popularne miejsca, by znaleźć osobę towarzyszącą. Pojawienie się na weselu z kimś nie bardzo bliskim jest praktyczne, ale co mówi o naszych relacjach? Czy to oznaka samotności, symbol wygody, a może po prostu nowe podejście do bliskości? Nasza redakcyjna koleżanka, Ania Lwowa, poszła w ten weekend na wesele jako osoba towarzysząca swojej koleżanki i to wszystko nagrała. Kośko, Kośko, Kośko, ona się mówiła, ona się mówiła. Ja miałam przyjemność organizować swoje wesele i powiem tak. Nie zapraszałam osób towarzyszących prawie wcale, tylko konkretne osoby, ponieważ mój były narzeczony był bardzo oszczędny i nie chcieliśmy zapraszać osób, których po prostu nie znamy. No, ja akurat miałam taką sytuację życiową, zwrot, że miałam chłopaka i niestety się posypało i nie miałam z kimś. I panna młoda powiedziała, że mogę wziąć kogokolwiek, żeby się dobrze bawić, ale nie chciałam brać takiej osoby, której nie do końca znałam, za którą mogłabym się w jakiś sposób wstydzić, więc wolałam i sama, tym bardziej, że się dowiedziałam, że będą też inne singielki, więc stwierdziłam, że to się najwyżej pobawimy w damskim towarzystwie. Nie wiem dlaczego przed samym weselem, jakiś tydzień, dwa, zacząłem normalnie Mark Zuckerberg podsłuchuje, zaczęły mi wyskakiwać grupy z szukaniem partnerów na wesele. Nie wiem dlaczego, bo ja partnerkę mam. Myślę, że dużo ludzi wrzuca tam fejki. Chcą wykorzystać młode panie. Nie wiem. Nie wiem, ja tego nie czuję. Ja bym się tak nie ogłosiła. I też chyba nie wzięłabym takiej osoby randomowej z internetu. Czy brakowało mi na pewno takiego męskiego towarzystwa, żeby potańczyć do tych piosenek, gdzie stricte w parach się tańczyło, wtedy siadałam przy stoliku, no nie? Więc to na pewno gdzieś tam w jakichś momentach wesela wychodziło, że po prostu są sety, w których nie mogłam się za bardzo pobawić, jak tańczyły same pary, co nie? Siadałam przy stoliku i jadłam. 100 lat nie żyją nam. 100 lat nie żyją nam. Uważam, że jeżeli zostajemy zaproszeni na ślub z osobą towarzyszącą, to nie determinuje tego, jaka płeć ma być naszą osobą towarzyszącą. A chodzi tylko o to, żeby się dobrze bawić, bo życie ogólnie jest o tym, żeby się dobrze bawić, więc tym bardziej w tak szczególnym dniu, jak Dzień Święta Miłości i naszych najbliższych, powinniśmy celebrować go po prostu z osobą, która również nam jest bliska. Więc bez różnicy, czy jesteśmy teraz w związku, czy nie, weźmy osobę bliską. Szczerze, mogłabym również wziąć nawet moją mamę, jakbym chciała. Niechaj żyją nam! Hej! Samotnie, czy z osobą poznaną w internecie na ten jeden wypad? Taki dylemat weselny. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Perfect and everything works out. No tears are falling from my eyes. closer. Imagine there's a God. Imagine I'm a devil. Imagine I'm a saint. Lazy money, lazy, sexy, lazy, out of space. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. I'm wicked and I'm lazy. Oh, don't you wanna save me? Lazy when I work, lazy all the day. Screaming all you like, but it only fades away. I'm lazy when I'm praying, lazy on the job. Got a lazy mind, a lazy eye, a lazy, lazy body. Hard man, hard lives. Czy rekordy można jakoś powiązać z tematem osób towarzyszących? Można, choć chyba przypadkowo. Dwie dwójki i siedem trójek. Wiele lat temu brałam udział w zawodach narciarstwa biegowego w międzyuczelnianych węgierskiej górce. Pojechałam jako osoba towarzysząca. Miałam chyba czwarty raz narty biegowe na nogach. Przybiegłam jako trzecia. Największe wiwaty miałam. Ten, kto miał pierwsze miejsce, tak nie został przywitany jak ja. A przybiegłam po ostatnim zawodniku chyba 1,5 godziny. Czy to był ten rekord? 1,5 godziny? Medal jest medal, proszę pana. Don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Says a word, but he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Don't let go. Don't let. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. A ja mam taki problem, bo za 2 tygodnie mam wesele i moja partnerka powiedziała, że prawdopodobnie ze mną nie pójdzie. A ponieważ ja lubię tańczyć, zastanawiam się, co ja mam robić, czy mam na to wesele i czy nie. Może ktoś podpowie. Dziękuję bardzo. Może ktoś podpowie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym podpowiedział, zawsze można tańczyć solo, jak John Travolta na przykład. I zrobić show na tym weselu. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy państwa za 7:07 czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Przedwczoraj był dzień płacenia gotówką. Data nieprzypadkowa, bo właśnie 16 sierpnia 1794 roku w czasie powstania kościuszkowskiego do obiegu w Warszawie trafiły pierwsze polskie pieniądze papierowe. Tymczasem w mediach społecznościowych natrafiłem na informację o tym, że mniejsze nominały w Polsce wkrótce będą niedostępne, a sprzedawcy już zaczynają naciskać na klientów, by ci płacili kartą. Naszym gościem jest Adam Majchrzak, wiceszef działu przeciwdziałania dezinformacji w Demagogu. Witam w Trójce. Dzień dobry. To na początek zapytam tak, jak to jest sformułowane we wpisach internetowych. Znikające banknoty w Polsce stały się faktem? Już wycofują gotówkę? Nie, nie ma takiego pomysłu, nie ma takich planów i też jak spojrzymy sobie na statystyki, to okaże się, że gotówka w obiegu jest cały czas dostępna i jej udział pozostaje na niezmienionym poziomie. Według doniesień opublikowanych w mediach społecznościowych już widać pierwsze oznaki systemowego wycofywania gotówki. No, przyznam szczerze, ja tego nie widziałem, ale skąd takie informacje? One często bazują na takich łańcuszkach internetowych, tak jak zresztą w tym przypadku pojawiła się jakaś chwytliwa historia o pewnej pani, która udała się do sklepu, kasjerka nie miała jak wydać reszty, no i na tej podstawie powstała cała narracja, która mówiła o tym, że w Polsce jest jakiś systemowy plan wycofywania gotówki. No i to nie pierwszy raz, kiedy tego typu sensacje wyskakują z mediów społecznościowych. Ta fałszywa narracja o rzekomej likwidacji gotówki w Polsce pojawiła się już kilka lat temu. No to dlaczego akurat teraz wraca, nie wiem, kolejna forma teorii spiskowej? Tak, rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na ostatnie lata, no to takie narracje były bardzo popularne. Tutaj moglibyśmy odwołać się do tego, że z jednej strony wzrasta popularność płatności bezgotówkowych, no i z drugiej strony też rządy państw pracują nad udoskonaleniem bezpieczeństwa takich płatności. To też jest temat bardzo popularny, no i też jak coś jest popularne, no to się okazuje, że jest to temat, który będzie bardzo mocno dyskutowany w mediach, a tam, gdzie też pojawiają się takie silne emocje, to też jest podatne podłoże na to, żeby wykształciły się jakieś fake newsy. Ten post nawołujący do obrony gotówki zdobył dużą popularność, a jak my możemy bronić się, żeby nie ulegać tego typu dezinformacji? Przede wszystkim rekomendowałbym to, że jeśli pojawią się w nas jakieś silne emocje, czy to pozytywne, czy negatywne, zawsze tam, gdzie widzimy jakąś sensację, coś, co nas chwyta za serce, to radziłbym się tak na chwilkę zatrzymać, zastanowić, może właśnie skonfrontować to z innymi źródłami, zobaczyć, co te źródła mówią na ten temat, bo wtedy, jak mamy w sobie te silne emocje, no to też przestajemy troszeczkę myśleć racjonalnie. A jeśli się zatrzymamy, przemyślimy to, to może się okazać, że trafimy na jakiegoś fake newsa. Naszym gościem jest Adam Majchrzak, wiceszef działu przeciwdziałania dezinformacji w Demagogu. Dziękuję za tę część rozmowy. Dziękuję bardzo. No i żeby nie rozmieniać się na drobne, polecamy Państwu podcasty Trójki. Tam reszta naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Co złe, to wierzę, to sama. Kręcę się w kółko.